Strange Gardens λοιπόν ήταν ο Dennis Olsen. Πάμε τώρα στο Los Angeles να συναντήσουμε επίσης έναν σπουδαίο τραγουδοποιό που μας έχει κάνει εντύπωση, καινούριο. Είναι ο Matt Adams, εδώ με το ντουέτο του, τους Blank Tapes. Καινούριος δίσκος, κυκλοφόρησε μόλις μερικές μέρες. Έχει τον τίτλο Vacation, Blank Tapes και Double the Rainbow. Double Rainbow και Blank Tapes και από το Los Angeles κοντινά στο San Francisco από όπου κατάγεται η μπάντα των Spirals. Spirals μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο πρώτος τους ομώνυμος δίσκος το 2012. Έχουν κυκλοφορήσει συγκλάκι από τον επερχόμενο δίσκο τους που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούνιο. Spirals έχουν ανακοινώσει ότι ο τίτλος του δίσκου θα είναι Out of Sight και Out of Sight είναι και το συγκλάκι που ακούμε. I'm so late. Out of Sight ήταν η μπάντα των Spirals. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον καινούριο τους δίσκο. Καινούριο δίσκο όμως έχει και μια αγαπημένη μπάντα. Είναι η Μπαζούκα. Θα τους θυμάστε βεβαίως από το συγκλάκι τους που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, το I want to fuck all the girls in my school. Βεβαίως πήγαν στην Αμερική, βοήθησαν, ένα από τα μέλη τους βοήθησε πολύ και στην παραγωγή του δίσκου των Acid Baby Jesus. Ευρωπαϊκή περιοδία για τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Καινούριος δίσκος, Lovely Records. Από αυτόν τον καινούριο δίσκο έρχεται το Penny. Μπαζούκα λοιπόν από το πρώτο τους ομώνυμο δίσκο. Συνέχεια τώρα με μια νεοψυχεδελική μπάντα. Θα πάμε εκεί στα σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έβγαλαν δίσκους μέχρι το 2003. Μάλλον αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, το 2003 ήταν ο τελευταίος τους δίσκος. Αναφέρομαι στην μπάντα των Petals. Petals και μέσα από την φοβερή συλλογή της Delirium Records Psychedelic Savna έρχεται το Poisoned Air. Golden rail by now. Petals και Poisoned Air. Σειρά έχει ένας καινούριος δίσκος για τον πολυοργανίστα Greg Williamson. Κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία. Ίσως οι περισσότεροι τον θυμάστε με ένα από τα πολλά σχήματα που έκανε μια σχετική επιτυχία. Είναι η Lamb of the Universe, καινούριος δίσκος, Transcendence, και το ομώνυμο τραγούδι ακούμε τώρα. Απολαύστε. Shrine of the universe. Lamb of the Universe και το καταπληκτικό Transcendence. Αν ζητήσετε τον δίσκο, είναι πάρα πολύ καλός. Επιστρέφουμε μετά από αυτό. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Θα πάμε πίσω στα 60's, στο Los Angeles, να συναντήσουμε την μπάντα των Peanut Butter Conspiracy. Δεύτερος δίσκος με τίτλο The Great Conspiracy, 1967. Από εκεί τον Lonely Leaf με τα υπέροχα φωνητικά της Sandy Robinson. Touch turns into day. Peanut Butter Conspiracy και Lonely Leaf. Μεταφερόμαστε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού να συναντήσουμε τους, την μπάντα των Gods. Gods όπου συμμετείχαν οι Ken Hensley και Lee Kerslake, αργότερα στους Uriah Heep. Εδώ ως Gods μέσα από το πρώτο τους δίσκο με τίτλο Genesis της χρονιάς του 1968, Looking Glass. She looks in the looking glass on the wall. She can see she's the fairest of them all. Makes me do anything. Has me on a string. Good, λοιπόν, και Looking Glass, επιστροφή στην Αμερική. να συναντήσουμε τους Καλιφορνέζους Randy and the Ring. Λίγα πράγματα ξέρουμε για αυτούς. Κυκλοφόρησαν μόλις ένα 45. Beside το τραγούδι Caverns of My Mind που θα ακούσουμε, στο Good Time Mary, Randy and the Ring. Travels have brought me everywhere. I've seen good and bad, but who am I to judge? I was created from mud. Staring at the light, you may remember your life before you threw it away. Staring at the light, you may remember. Times. Don't ask me why, look in the sky. I've done what I can, they took it for what I am, but I'm just another man. Staring at the light, you may remember your life before you threw it away. Staring at the light, you may remember. Heavens of my mind, Randy and the Ring. Επίσης λίγα πράγματα ξέρουμε και για την μπάντα που ακολουθεί. Είναι η μπάντα των Dillons. Από τα λίγα που ξέρουμε είναι ότι συμμετείχε ο Dorsey Burnett, που μαζί με τα αδέρφια του ως Johnny Burnett Rock and Roll Trio μας άφησαν το σπουδαίο Train Kept a Rolling. 1965, Dillons και Simple Way of Living. Give it. A little house on an acre of land that I will build with my own two hands. All I somebody who really needs me. I'm gonna find the simple way of living. Yeah, yeah, yeah, yeah. The simple way of living. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll do a little giving. Θα γυρίσουμε στο σήμερα και μάλιστα με έναν πολύ πολύ καινούριο δίσκο από μια μπάντα που κατάγεται από το Μέμφις. Εκεί στη δεκαετία του 90 έδρασε, διαλύθηκαν το 1997 και επανεσυνδέθηκαν πέρυσι. Είναι η μπάντα των Oblivions, τέταρτος δίσκος με τίτλο Desperations, από εκεί το Backstreet Hangout. Backstreet Hangout ήταν η μπάντα των Oblivions μέσα από το καινούριο τους δίσκο με τίτλο Desperations. Καινούριος δίσκος και ο επόμενος, μάλιστα κυκλοφορεί σε διπλό CD ή ως τριπλό LP. Αναφέρομαι στο White Numbers των Beavis Front, καινούριο δίσκο λοιπόν για τον Nick Salomon και τους Beavis Front. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναδούμε live, μάλιστα αυτή τη φορά θα είναι support στους Hawklords. side project με μέλη των Hawkwind. Βεβαίως στους Hawklords και στους Babies Front πολλά χρόνια μπάσο παίζει ο Άντι Σόου. Babies Front και Be Gone. Baby's Front και Big Gun, και ίσα ίσα που προλαβαίνουμε να ακούσουμε από την μπάντα τον Bass Drum of Death. Ουσιαστικά πρόκειται για project του John Barrett, που γράφει τους στίχους, τη μουσική και επιμελείται την παραγωγή. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Fat Possum Records, έχει τίτλο το όνομα της μπάντας, Bass Drum of Death και I Wanna Be Forgotten. Με τους Bass Drum of Death και το I Wanna Be Forgotten, η εκπομπή Step Out of Time έφτασε στο τέλος για σήμερα. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικέας και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Music. Has to breathe. Play it live. Music Society Web Radio.